Выехалі у зімнім вазку пяцёх: маці, Франц, Майка, малодшая сястра Наталля і Стась, самы малы з усіх. Пра шкельцы вазка былі відаць лагчыны, заснежаныя лясы, птушкі пасмяцюхі, што прылятаюць з далёкай Лапландыі і зімуюць у нас, бо тут для іх цёпла, адхоны над белым Днепром і ліловыя хмызнякі на грывах. Фурман спяваў нешта сумнае і шырокае, пагойдваў такт спевам галавою, звонка вішчалі пад палазамі марозныя каляіны, вецер прынёс далёкае выццё і рэдкі гарматны гул лёду на Днепры. Ад нерухомасці усім у вазку было трошкі халаднавата, а потым з грады заўважылі далёкія агні ў снягах. Коні пабеглі шпарчэй, вазок спыніўся, рэзка завярнуўшыся ля параднага ганка. Сыпанулі насустрач людзі, хутчэй неслі дзяцей у дом, расхутвалі іх, пахучых з марозу, садзілі на доўгую гарачую ляжанку гардэробнай, давалі паглытку гарачага віна з карыцай. Алесь то паціскаў руку Францу, то схіляўся да Майкі, то цалаваў маленькую Наталку. Майку цалаваць ён саромеўся. А потым у дзверы сыпанула сапраўдная дзіцячая калатэча: Мсціслаў, Ядзень, Каклейна, Янка, чорны як чобат, і неўтаймавана вясёлы. Ногі, рукі, усмешкі, віск, смех. Што ўжо што, а шуму такі будзе. І не кажы, кума, казаў пан Юры. Ён быў шчаслівы. На каляды ў Загоршчыну нечакана прыехаў стары Вежа. Вежа сустрэў дзяцей на верхніх прыступках сходаў, вялізны з прыгожай сівою грывай валасоў, браў дзяцей на рукі, глядзеў яму вочы. «Гэта чыя ж такая? Твая, пані Надзея?» «Мая». «Гожая якая! А гэта? Ого! А, ну, гэта я сам разумею. Новы прыднепроўскі дваранін, усыноўлены Ян Клейна. Бач ты які, братка! Маеш ад мяне шаблю!» «Дзякуй вам», — сур'ёзна сказаў Мурын. «У ракі шмат ворагаў!» Дзед нечакана ўздыхнуў і пацалаваў Янку. «Прыйдзе час, сам знайду табе жонку і зброю. Алеся хаця любіш, будь яму другам. Як нітка за іголкай, ты, брат, глядзі, табе яшчэ давядзецца ўсім жыццём даводзіць, што ты наш». Узяў за скроню Мсціслава. «Пусціць у мяне, калі ласка», — сур'ёзна сказаў Мсціслав. «Чаму гэта? Мы ўжо дарослыя». «Правільна», — згадзіўся дзед, — «вы дарослыя, дык, значыць, ты найлепшы сябар майго ўнука». Урэшце чарга дайшла да Майкі. І тут дзед зрабіў ласку сесці на падстаўленае сынам крэселка. «Раўбічава, а ну, дай паглядзець на цябе». Доўга разглядаў попельныя з залатістым адценнем валасы, бэзавую сукенку з кароткімі рукавамі, цёмна-блакітныя, удавана наіўныя вочы. «Чорцік?» — спытаў ён. «Ха-ха-ха! Чаго табе не хапае дзеля таго, каб стаць харошым і добрым, чорцік?» Майка ўсміхалася высокім краёчкам рота. Яе злаваў гэты агляд. Яна адчувала ім нешта неёмкае і сама сабе вырашыла адыграцца за яго на адзіным чалавеку, якога было чамусьці прыемна дражніць, на Алесю. «Дарослосці», — сказаў дзед, — «жыццё табе дазваляла ўсё, капрызны чорцік. А вось калі яно пачне супраціўляцца, пачне мяць, тады ты зразумееш і станеш харошым, чорцік з дзівоснымі вачыма». Пагладзіў яе лапку. «Будь добры з людзьмі, чорцік. Так ці не так? Будзеш?» Паспрабую, — зрабіла яна кніксін. Пайшла далей. Дзед глядзеў на яе і думаў: «Самая добрая пара будзе для Алеся. Сумленная сям'я, адна з нямногіх сапраўдных. Але хто ведае, што будзе з дзяўчынкі праз 7 год?» І пасля размовы з дзецьмі вежа стаў асабліва з'едлівы з гасцямі, шакіраваў іх усіх мужыцкай мовай у перамешку з самай вытанчанай французскай, назнарок нападаў на тое, што было дорага субяседніку, словам, расклеіўся. На яго глядзелі са здзіўленнем, дзівуючыся каструбаватым мужыцкім сказам, які ён вымаўляў з асаблівым смакам. Пакуль што на людзях гэта дазвалялася толькі клейня. Яны просто забылі, што вежа і раней вызначаўся гэтым. Забыць было лёгка, старэнь з'яўляўся між іх цэлых 10 год. А ён накіраваўся да дзяцей. Сам адчыніў ім дзверы ў залу, дзе стаяла нешта цьмянае, таямніча распасцершы лапы. Сам загадаў запаліць свечкі, страляў разам з усімі з ляскавак, памагаў разбіраць падарункі, першы вёў за руку дзіцячы карагод. Просто пан Філадзе з пакоя ў пакой рухаўся стракаты ланцуг, а наперадзе лёгка пераступаў нагамі сівы чалавек, бадай што сажэннага росту, і напяваў: «Антон казу вядзе, трудыну казання ідзе». У блакітнай гасцінай карагот, раздурэўшыся, наляцеў на падстаўку з кітайскай вазай. Чарапкі з сінімі рыбамі разляцеліся ў бакі. Дзед чухаў патыліцу, не раптам з лёгкай хады перайшоў на скокі. Ніхто не бачыў, што клейна стаіць у дзвярах і назірае за скокамі. І раптам все змоўклі. А клейна сказала: «А вось пані Антаніда заўважыць, ды ёмашнікам вас, лайдакі, за гэтым старым дурнем, ды і вы ў побрыкі». Як быццам тут была вясковая хата, у якой вадзіліся ёмашнікі. «Это мы святкуем», — сказаў дзед і крыкнуў: «Касьян, падбяры чарапкі. Раніцай раздасі дзецям па адным у каробацы. Это будзе грамада разбітай вазы. Год праз 40 склеіце. Адзін аднаго не губляць». Бацька глядзеў з дзвярэй на скокі вакол разбітай вазы і рагатаў. «А ну, за мной!» — крыкнуў ён і павёў дзяцей зноў да ялінкі. Яна зяла ў паўцемры вялізная, уся ў таемных ценях, пахучая. Чырвоным святлом гарэла на яе верхавіне віфлеемская зорка, а ў галінах бы ў зялёнай пячоры стаялі лялечныя авечкі, і валхвы ў дзівосных уборах ішлі да ясляў. А потым наведалі палац сяляне з казою. З тварамі, намазанымі сажаю, вывернутых кажухах, у дзівосных турэцкіх шапках, яны прынеслі з сабой мароз, гукі дуды, цымбалы, бубна. Каза была ў шэрым ваўчыным футры з вяхотным хвастом, усушанай авечай масцы, замест барады ў яе быў пук каласоў. Каза мэкала і спявала дураслівым голасам. Гэта была ўжо не забава, а важная справа, бо ад казы залежаў наступны ўраджай. Усім вядома, што душа нівы, каму пашанцавала яе ўбачыць, падобная на спрытную казу, якая бегае на задніх ножках. Такая ўжо істота. Спачатку ёй добра жыць, але потым жніцы жнуць жыта, і ўсё менш і менш застаецца месца, дзе магла б схавацца душа нівы. У адчай яна хаваецца ў апошнюю жменю каласоў. Гэта і ёсць барада казла. Апошнюю жменю зразаюць асцярожна. Яна ляжыць пад абразамі і выходзіць з хаты толькі на каляды, прывязаная ўжо да галавы казы. Тут яна радуецца і вырашае зрабіць, каб людзям было добра. І людзі не кідаюць яе, людзі трымаюць душу да вясны, а вясной выносяць і асцярожна адпускаюць, кладуць у высакаватыя зялёныя ўсходы. І зноў душа насяляе сваё царства, не даючы загінуць ніводнай расліне, а самавольна ходзіць на задніх ножках па ўсіх абшарах прыдняпроўскіх ніў. Перарывіста раўла дуда, спявалі галасы. Дзе каза ходзіць, там жыта родзіць, дзе каза хвастом, там жыта кустом, дзе каза ступою, там жыта капою, дзе каза рогам, там жыта стогам. Разгарачаныя скокамі Алесь і Майка выбеглі з пакояў і спыніліся ў халаднаватай лоджыі. Праз вялікія вокны свяцілі марозныя зоры, дзве малюсенькія постаці сталі каля акна і прытуліліся адна да адной, бо стала трошкі жудасна. Адчуваючы пад рукой яе плечы, Алесь сказаў: «Зоры, настаўнік кажа, што на іх таксама ёсць людзі, а мы іх ніколі не ўбачым», — сказала яна. «А што, Алесь, можа там быць, як у нас у Загоршчыне? Ёсць там такія, як мы?» «На адной няма і на другой няма», — сказаў Алесь. «А на тысячнай, можа, і ёсць. Стаяць недзе, як мы такія самыя, хлопчык і таечка, і глядзяць на нас і думаюць, а ці ёсць там хто?» «І таксама не ўбачаць ніколі», — уздыхнула яна. Зоры мігцелі над парком. «Алесь», — спытала яна, — «можа нарадзіцца чалавек з такімі вачыма, што ўбачыць іх?» «Не ведаю», — сказаў Алесь, — «вочы ва ўсіх розныя. Бачыш коўш?» «Бачу. А вунь другая зорка ў ягонай рудцы. Паглядзі, што ты бачыш ля яе?» «Ой», — шапнула Майка, — «яшчэ адна зорачка». «Это Міцар і Алькор», — сказаў Алесь. «У цябе добры зрок. А вунь тую зорку як ты бачыш?» «Ніяк. Зорка як зорка. А я ведаю, што яна падвойная. Гэта альфа вагаў. Настаўнік здзіўляецца, якія ў мяне вочы. Ён правяраў, ён бачыць толькі ў трубу тое, што я добра бачу. І так, ведаеш, вечарніца мае сярпы, як месяц. А калі на ёй серп, то часам можна заўважыць, што астатняя яе частка попельная. Я заўважаю нават яшчэ больш. Ля воўчага вока ёсць дзве зусім малюсенькія зорачкі, але я іх бачу толькі ў прыцемку, калі на небе зусім мала зор. Тады ніхто не забівае іх сваім зяннем». Памаўчаў. «Можа, і народзіцца некалі чалавек з такім зрокам, што ўбачыць на зорках людзей». «Слухай», — сказала яна, — «давай зробім, ведаю што?» «Ведаю», — сказаў ён нейкім шостым пачуццём, адгадаўшы, што яна думае. «Трэба назваць дзве гэтыя зоркі ля ўбоўчага вока. Іх жа ніхто не бачыць. Дык мы дамо адной тваё імя, а другой маё. І гэта будзе наша таямніца. І нашы імёны будуць вечныя, як тыя зоркі, заўсёды. Заўсёды, заўсёды», — сказала яна. «Нават калі нас не будзе, праз тысячу год зорка Майка і зорка Алесь». Святкі ішлі далей у танцах, пераапрананнях, выражениях, у полете санок, охутанных веселковым снежным пылом, а ля волчьего вока жили, святилися, никому неведомые, зорка Майка и зорка Олесь. Им было добро и весело разом с усими, але еще лепш одним. Они говорили и говорили. Олесь рассказывал ей об сустрече на поплаве с черным воином, и она аж похолодела, дочувшися, як ён подобны до яе лазника. Але она ничего не сказала ему об им. Одной чи на четвертый день калят, и они утекли от усих и пошли в далекие нежилые покои дома шукать цікавого. Цікавое было всюды. То это была скрыночка Пандоры, якую яны знайшли на столику в кутнім покое. Яны долго не могли отчинить ее, а потом выпадково натиснули блескучую пластинку, и со скрынки одразу за откинутым вечком выросли кавалер и дама с бисквиту. Яны повольно крутились в нейким неведомым танце, а вокруг их жваво погойдваючыся крутился чорт. Цікавыя были старые портреты, бо яны не могли прочитать латинских и вязевых надписов на их. Цікавы был калейдоскоп, які яны знайшли у пустым покойчику. Калейдоскоп лежал у скрынцы разом с рознакаляровыми шкельцами. Дети сели на канапу и почали праз гэтые шкельцы глядеть у окно на древы и облоки. Яны поглядели про синее шкельце, и свет за окном стал синий, неживы. «Я не хочу такой земли», — сказала она. «Я так само. На тебе желтое шкло». Желтое было веселое и радостное. Свет лежал перед майкой желтенький, и она смеялась. А потом трапилась червоная шкельца. Застрашливое барвяное небо, тяжкие крывавые облоки, такие неумольные, повольные, жахливые. «Страшно», — сказала она, — «возьми худшей». Они сидели молчки, оглушенные страшным видовищем. Майка была такая прыгнеченная. Олесь сам не ведал, як это у него вышло, але ён обнял ее. Зусім без важкими руками и неумело поцеловал у нерухомый роток. На хвилину она была разловалась, але потом только сошла с канапы и села на маленькое креселко каля стены. Она сидела маукливо и такая тонюткая у своей безовой сукенцы, что ему стало шкода ее. Але ён не ведал, як выпросить дарование. Ён просто глядел на ее великими умольными вачыма, а майка нават повек не узняла на его. Тады ён отвел вочы на стену и зауважил дивное. Заходнее солнце лежало на стене покоя, и там же на стене Олесь убачил чернотварую майку с фиолетовыми волосами и у сукенцы оранжево-барвяного колеру. Черную-черную майку с фиолетовыми зихоткими волосами. «Майка!» — крикнул он таким голосом, что сполохал ее. «Майка, гляди на меня! Долго-долго гляди!» Непоразумелая она все ж подпорядковалась. Захад лежал на стене покоя и наглядела на хлопчика, на его зеленую куртку, бачила его умольные и сполоханные очи и разумела, что даремно покрывдовала его. «А теперь гляди на стену!» И она отвела очи и убачила черный тень Олеся, опранутый в пурпур. «Ты, — сказала она, — ты зусім чорный, ты зліваешся с тенем, тебе не видать, только одзенне барвяное плавае, а ты в оранжево-барвяным, твои волосы лиловые, Яны паўтаралі і паўтаралі доследы, спалоханыя да глыбіні душы. Чорны хлопчык у пурпуры, майка нездарма чытала раманы. Як галаву табе адсеклі, сказала яна, як прывід барвянага чалавечка. Ён пільна глядзеў на яе, і тады яна спахапілася. Ну, я нешта не тое сказала, даруй мне, алезь. Устаўшы з месца, яна хоценька падышла да канапы, схілілася над ім і, абняўшы яго за шыю, сама, бязважка і чыста, пацалавала яго ў прыгожы рот.